się z państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 19 sierpnia, minęła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy znaleźli w Bałtyku ciało nastolatka. To prawdopodobnie poszukiwany od wtorku chłopiec. Włoscy eksperci obawiają się zawalenia kolejnych fragmentów wiaduktu, którego fragment runął kilka dni temu, zabijając ponad 40 osób. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Polonią w Australii. W tym serwisie Trójki opowiemy, kim są Polacy, którzy mieszkają w tym kraju. Ratownicy zakończyli trwającą od kilku dni akcję na Bałtyku. W morzu na wysokości Darówka Wschodniego znaleźli ciało chłopca. To prawdopodobnie poszukiwany 13-latek. O tym, jak wyglądały działania służb, mówi Łukasz Kamiński z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Na miejscu były jednostki WOPR-u, które wodowały łodzie. W tym samym czasie też wpłynęło do nas zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o ciele dryfującym w morzu przy falochronie wschodnim. Na miejsce momentalnie zostały zadysponowane jednostki WOPR-u i policji, które w tym momencie prowadzą czynności. Ciało jest zabezpieczone przez policję. Przedwczoraj odnaleziono ciało dziewczynki, prawdopodobnie 11-letniej siostry chłopca. Według ustaleń policji matka była strojgiem dzieci na niestrzeżonym kąpielisku. Kiedy na chwilę spuściła je z oczu, porwały je fale. 14-letniego chłopca odnaleziono tego samego dnia. Mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Wszystkie okoliczności tej tragedii ustala prokuratura. W serwisie Trójki teraz informacje z Włoch. Do 42 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar po zawaleniu się 200-metrowego odcinka wiaduktu autostrady koło Genui. Ratownicy znaleźli ciało ostatniej osoby, która była na liście zaginionych. Odnaleziono ciało 31-letniego Marko Wiciniego. Był pracownikiem władz komunalnych miasta. Jak się przypuszcza, to ostatnia ofiara śmiertelna katastrofy. Nikogo więcej nie ma na liście zaginionych w związku z tragedią w Genui. W szpitalu przebywa jeszcze kilka osób, które odniosły rany, w tym jedna w stanie bardzo ciężkim. Jednak ekipy ratunkowe pracują nadal. Chodzi o to, by jak najszybciej usunąć żelbetonowe bloki z koryta rzeki Polczewera. Inaczej w przypadku silnych opadów miastu może grozić powódź. Istnieją również obawy, że zawalić się mogą pozostałe fragmenty wiaduktu biegnące nad domami mieszkalnymi. Ewakuowano blisko 600 osób. Autostrada, na której zawalił się wiadukt, jest bardzo ważną arterią komunikacyjną Genui, niezbędną do sprawnego funkcjonowania portu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od spotkania z Polonią prezydent rozpoczął wizytę w Australii. Andrzej Duda jest w Melbourne. Kim są mieszkający w Australii Polacy? O tym opowie specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Według szacunków australijskich władz w kraju mieszka około 180 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Największa grupa, 56 tysięcy, zamieszkuje stan Wiktoria, którego stolicą jest Melbourne. Polacy w Australii to zarówno najstarsze pokolenie, które przyjechało z Polski w czasie II wojny światowej, jak również grupa tzw. emigracji solidarnościowej. Chodzi o osoby, które wyjechały z kraju w latach 80. Wśród nich jest Dariusz Buchowiecki, dziennikarz polskiej sekcji australijskiego radia SBS. Jednak jak sam mówi, w Australii jest też grupa Polaków, którzy przyjechali w ostatnich latach. Najnowsze pokolenie to jest młodej Polonii, która przyjechała tutaj na kontrakt na jeden rok, na dwa, zawodowej emigracji i oni nie czują się właściwie emigracją, dlatego, bo oni uważają, oho, pomieszkamy 2-3 lata tutaj w Melbourne, zobaczymy jak jest, później przeniesiemy się do Sydney, a później być może pojedziemy do Stanów, gdziekolwiek będzie praca, gdziekolwiek będziemy mogli. To już jest zupełnie inny sposób myślenia. Polacy mieszkają także w Sydney, Adelaide czy w Perth, na zachodnim wybrzeżu Australii. Z Melbourne Wojciech Cygielski, Polskie Radio. 78% polskich rowerzystów korzysta z roweru codziennie albo kilka razy w tygodniu. Średni dystans, jaki pokonują tygodniowo wiosną i latem, to nieco ponad 60 kilometrów. To są dane z największego do tej pory badania na ten temat, przeprowadzonego 2 lata temu. A wczoraj w Radomiu miłośnicy rowerów spotkali się na festynie retro. To właśnie w tym mieście ponad 130 lat temu pojawił się pierwszy bicykl, a 4 dekady później w fabryce broni Łucznik rozpoczęto masową produkcję rowerów. W sumie było ich ponad 20 rodzajów. Dziecięce, damskie, sportowe, turystyczne, ale też stanowiące wyposażenie wojska czy policji. W dwudziestoleciu międzywojennym Radom był rowerową potęgą. Przypomina Łukasz Wykrota z Towarzystwa Retrocyklistów Sprężyści. Historia, która Radom wyniosła na pierwsze miejsce w przedwojennej Polsce z produkcją rowerów. Lubię jechać na rowerze. Ja zrobiłem już 100 kilometrów. Mimo, że nie ma przerzutek tych nowoczesnych, jeździ się bardzo lekko i jest to super rower miejski. Zupełnie fantastyczne, że my, radomianie, mamy się czym chwalić. Pokazując nam naszą historię w ruchu, to się podoba wszystkim. Jedną z głównych atrakcji pikniku były torowe wyścigi retro z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. W ciągu dnia będzie dużo słońca, przelotnie może popadać nad morzem w regionach południowych i wschodnich, burze od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Gorąco będzie na południu i na zachodzie, bo tam do 29 stopni, w większości regionów 26-28. Nad morzem i na północy będzie trochę chłodniej, około 24, a tej nocy od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Tym, którzy fascynowali się taneczną muzyką elektroniczną w latach 90., absolutnie nie muszę mówić, jakim nagraniem rozpoczynam nasz sobotnio-niedzielny czas. Mam jednak nadzieję, że są dziś z nami również tacy, którzy rodzili się w czasie, kiedy ów album święcił triumfy popularności, albo jeszcze lepiej, przyszli na świat w XXI wieku, kiedy ów duet miał już mocną i stabilną pozycję wśród gwiazd muzyki elektronicznej. Ale dla poprawności mówię, że początek naszego spotkania wyznaczają dwa kruciaki otwierające, śmiało mogę chyba powiedzieć, kultową płytę Homework francuskiego duetu Daft Punk. Powodem, dla którego właśnie w ten sposób zaczynam nasz wspólny czas, jest koncert Daft Punków opublikowany na dwóch płytach kompaktowych w 2007 roku. Letni czas w potrójnym paśmie przenoszenia obfituje w koncerty opublikowane zarówno na płytach, jak i te, które odbyły się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej lub miały miejsce na festiwalach z trójkowym znakiem jakości. I po zeszłotygodniowej prezentacji fragmentów scenicznych występów grupy Underworld odbywających się w ramach trasy koncertowej promującej album Book of Fish, co działo się na przełomie wieków, po wcześniejszym przywołaniu londyńskiego występu DJ-a Shadowa, ale wcześniej również Submotion Orchestra, Nowiki czy m.in. zespołu Oshi Barak, dziś Daft Punk i obszerne fragmenty koncertu, który odbył się 14 lipca 2007 roku w paryskiej Palais Omnisports. To był czas, kiedy Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalté mieli już na swoim koncie zarówno wspomnianą płytę Homework, ale też Discovery i najsłabszy chyba w tym zestawieniu album Human After All. Koncert został zarejestrowany w każdym razie w ramach trasy Alive. Przypomnę, że przebiegała ona również przez Polskę. I to w zasadzie był jedyny występ tej formacji w naszym kraju. Mam zatem nadzieję, że być może u niektórych z Państwa powrócą wspomnienia, bo przyznam, że pamięć o tym występie wciąż wywołuje sporo pozytywnych uczuć. Nie wiadomo do końca, to tak może na marginesie, jak to naprawdę było z miksowaniem tych utworów właśnie w trakcie koncertu, bo są tacy, którzy twierdzą, że wszystko było nagrane, a ukryci w uniformach robotów panowie tylko i wyłącznie mieli się pięknie wkomponować w wizualne show odbywające się w trakcie. Tego tak naprawdę nie wiemy, są to tylko i wyłącznie przypuszczenia, ale jeśli się ich pozbędziemy i wnikniemy w samą tkankę dźwiękową, to pod wieloma względami ów miks robi bardzo duże wrażenie. Czy to z powodu całej masy mashupów, z powodu łączenia w jednym fragmencie wielu smaków kilku utworów naraz, czy wreszcie myśląc o całości doskonałej dramaturgii i stopniowania emocji, które, jak będzie słychać, zawładnęły publicznością, no to trzeba po prostu stwierdzić, że jest to perełka muzyki elektronicznej. W tym konkretnym przypadku, w tym zapisie, jaki już za chwilę przedstawimy, słyszeć będzie można, poza rzecz jasna muzyką, publiczność zgromadzoną w paryskiej hali Omnisports, ale mam również nadzieję, że ci z Państwa, którzy pamiętają polski koncert, no to dołączą do grona osób, które ekscytowały się tą muzyką. Cofamy się zatem do roku 2007, kiedy to zespół Daft Punk prowadził trasę koncertową zatytułowaną Alive. Życzę Państwu dobrego odbioru, doskonałej percepcji dźwięku i energii, która mam nadzieję wyzwoli się podczas słuchania tego występu. W programie trzecim Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalté, francuscy wizjonerzy spod znaku Daft Punk. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Bye.

Potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. there's not much I know about you. Fear will always make you blind, but the answer is in clear view. It's amazing what you'll find. Out. Free.